loolu ba demee ci yasin wal qur'an al hakim da ngay dégg li tunsira qawman ma unsira aba'ahum fahum ghafilun, dañu laa yónni ngir nga waar nit ñoo xam ne seeni maam kenn waaru leen woon, loolu moo leen yóbbe ñu sàggan ñoom ñépp ndax ñàkk déglu waaraate dina waral ak càgganteef ci ay doomu aadama. Mu ne ko kon nga dem ci ñoom li tunzira xawman ma ataahum min nazir, ngir nga waar ci nit ñoo xam ne benn yonent musta dikk min qablika jiitu la di leen waar. Ñii ma la yónni kero ba fi Isa alayhi salaam jóge ba fii nga xam ne fii laa la yónnee mu mat juróomi téeméeri at subhanahu wa ta'ala, ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam diggante bi kenn musu fee ñëw teg si ab tànkam waar leen. Looloo tax ma yebal la yow nga ñëw ci ñoom waar leen, laallahum yatazakkaruun, xëy na ñu waaru, laallahum xëy na ñoom yatazakkaruun, ñu waaru. Soo leen waaree ba noppi nag te waaruwuñu, su boobaa nag léegi yow sa jaan wàcc na, tabarakallah ñun tam def nañu lañu waroon. Mu fassiru ne ñu ne al muradu bil xawmi alladhina kanu fi zamani alfatra bayna isa wa muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhima wa hiya nahwun min 600 sana. Nenañu ñom tafsir kat yi bimu ne litun sira khawman, ñu ne al khawmu liñ ci jublu modi digënté bi amon digënté Musa digënté isa ak muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhima te mu war a mat juróom benni téeméeri at wala juróomi téeméeri at, nee na loola mooy li nga xam ne moom lañ jublu ci li tun sira xawman. Walaw laa an tusiibahum, suma bañu toon mu laa leen musiibatun musiiba bi maa qaddamat aydihim, li seen loxo def duma la yónni. Suma bañu toon musiba dal nit ñi duma la yónni ci ñoom. Yàlla mu ne walaw laa an tusiibahum musiiba, buma bañu toon musiba dal nit ñi ñépp alku bi maa qaddamat aydihim, yi seen loxo di def, mu ne kon duma la yónni ci ñoom, damay bàyyi rek. Moo tax yërmande moo tax mu yónni ko ci ñun ba suñu loxo yi lam war a fàggu ci ak yàq. Bu nit di bëgg a yàq ñu ne ko yàq day dañ koy tere fii, mu daal di bàyyi yàq googee. Loolu la subhanahu wa taala junj ci wax ji ci bi maa qaddamat aydihim. Ñoo ngi ci suratu alqasas aya ñin fukk ak juróom ñaar. Fa yaqulu, wala ñu naan rabbana, yow suñu borom, lawla arsalta ilayna rasula, lu teewoon nga yónnee ñu yonent. Nee na ñaar yi moo tax may yónni yonent. Benn, damay bañ nit ñi musiba dal leen ñu alku adduna alku alaxira, wala ñu ñëw ba alaxira naan yàlla lu teewoon nga yónnee ñu ku ñu jàngal. Bu aw lay xasee am nag yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam jox ko alquranul karim, léegi lay dootul am ci ñi bëggoon a lay. Lawla arsalta ilayna rasulan, dootul am lu teewoon nga yónnee ñu yonent. Ndax lu teewoon nga def nangam mën naa am nit di ko laye, ndoo nga daara daana ko laye, nangama tax def ma nangam. Lawla arsalta ilayna rasulan, lu teewoon nga yónnee ñu yonent. Fa nattabi'a ayatika, ñu topp sa alquran ji. Wa nakuna minal mu'minin, bokk ci ñi la gëm. Wa nakuna minal mu'minin, ñu bokk ci ñi la gëm. Loolu kon suñu borom tabaraka wa taala loolu la ne moom la bañ nit ñi wax ko. Bi njëkk bi moo ne daf leen a bañal alkane fi dunia wal akhir. Bu ñaaral bi dafa bañ ko am aw lay dikk ba ca suñu borom nga naan ko man day bëggoon naa laa topp waaye xawmun nuñ lay toppe, wala bëggoon naa laa topp waaye yonent ñëwutoon ku ma jàngal. Suñu borom tabaraka wa taala daa di yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam ngir ñu jàngale. Falamma jaa'ahum, ba mu leen dikkale alxaqu, dëgg ga yonent ba min indina, jóge ci ñun yàlla dem ca ñoom, qaalu, ñu daal ne law laa uutiya misla maa uutiya Muusa, yàlla nee na bu yónniwutoon Muhammad alayhi salatu wasalaam nit ñi daañu wax ne lu teewoon mu yónnee ñu yonent. Mu ne bi ma leen yónnee yonent, qaalu, ñu daal ne law laa uutiya, lu teewoon ñu jox yonent bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misla maa uutiya Muusa, lu mel ni liñ jox Muusa. Loolu lañ wax. Ñu ne yonent bi daal ginnaaw yàllaa ko yónni waroon nañ koo jox lu mel ni lan joxoon Muusa. da warna yor aw yeb bo xamni bu ko sanne mu nek jaan mu far ko mu nek yeb dafa waron bu bokke loxom loxom bu ko roppe mu wex tal dafa waron indi fi kemtan yefi musa dun indi yeb ñune yonenti muhammad sallallahu alaihi wasallam lool la warna def waye niko cheikh muhammad mutawalli sha'rawi di waxe mune yonenti bi kemtan la su indi won kemtan ñu bayyi yalla top ko ndax kemtan yu bari waaw ndax mom ci bopam kemtan la ko xamne ki dugulo ecole ko xamne ki jangulo fenn ko xamne ki sa tour munulo ko lire du ci arab du ci français du ci anglais munoko lire ci wenn lak ba nopi di wax wax yo xamne yi ñil jang lak yoyu ba ngeeju ca munuñu ko wax lola su fekkon da nga jang kon dama ne bo moytul nit ñi bayiko top ko mom sallallahu alaihi wasallam bu fekkone dafa indi kemtan kon nak lool rek doyna kemtan sak awalam yakfuru bima utiya musa min qabl yalla dadi fi bayyi wax joju munele awalam yakfuru mo nak weddi wuñu won bima utiya musa lan joxon musa min qabl bu ñuk bi maana li ñu nan mom la alayhi salatu wassalam warona indi bako musa ne dañ ko weddi kon mom bu ko indi won nit ñu weddi ko la taxone ñu joxone ko Musa moy weddi ga ñi tam ñi ngi ni di weddi kon nak liñu naan lu teewon ñu jox ko lañ joxone Musa moy kon lañ joxone Musa buñ ko ko joxone nit buñ ko ko joxone nit ngeen weddi ko ndax kuy weddi mom te weddi nek sa febar ndax kufru febar la kon lu ñew rek nga weddi ko motax xalu dañu ne sihrani ñaari yonenti ñaari jabar kat lañ ñaari jabar lañ Musa lam andi won ak njabar la Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam andi won ak njabar la xalu ñu ne sihrani ñaari way yo xamne liñu andi njabar la tazahara dañu manko kenn ku nek and ak sa morom asuday ci tafsiram mu ne saddaqa kullu wahidin minhumal akhar mom la doon firé tazahara ñu ne dal alayhi salatu wassalam mission bi njabar la Musa mission bi njabar la sihrani tasahara mune ñaari jabar la ño xamne ki dafa ñew di jema dolel kere ki ñew di jema jappale ki mo xalu motax ñune inna ñun bi kullin kafirun inna ñun kafirun bi kullin ñaar yep lañu weddi nit ñi nga xamne ay weddi kat lañ dañu boole ñaari yonenti yep seeni mir lañ leen yoni won ñu weddi ko weddi Musa alayhi salatu wassalam waye weddi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax dañu japp ne sihrani tazahara walu njabar dal lañu dan wax ci lu yonent ma sa indi yonent bu jël ben yett sanni ko mu nek jaan nga na njabar la yonent be def leneen nga na njabar la non lañu tollon ci seen xel yu gatt lool lañu tollon ci seen xam xam yu gatt motax suñu borom tabaaraku ta'ala muna ali sallallahu alaihi wasallam khul fa'tu bi kitabin min indillah suratu al-qasas ay ñun fuk ak juroom ñent khul ne len fa'tu bi kitabin andilen ab tere min indillah bu joge ci yalla andilen benen tere bo xamni bi du don tawrat bo xamni bi du don qur'an te huwa tere bobu ngeen bëgg andi ahda gëna jup minhuma ci ñaari téré yi lolou benn wax la bu sallallahu alayhi wasallam déggé ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu war ko wax nit ñi nga xamné dañu né li yoonte bi indi muy alquran njabar la yi Musa indi muy tawrat njabar la yalla né yoonte bi alayhi salatu wasalam kay ma jangal la tontu kay ma jangal la tontu khul né len fatu indi len bi kitabin ci benen tere min indillah bu joge fa yalla bo xamne du nek tawrat te du nek injil te huwa tere bobu ngeen di indi ahda minhuma gëna jup ñaari tere yoyu ali sallallahu alayhi wasallam bu ngeen ko defé attabi'hu ma bayyi alquran te top tere bobu ma bayyi tawrat te top tere bobu in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug tabarakallah suñu borom waxna fi wax ju am solo di njangale mo am solo yow dal neenga li nga nek du nonu neenga li nga jub du nonu yarul xex yarul xolo andil lu joge fa yalla lu gëna jub li andil lu joge fa yalla lu gëna jub ñaari téré yi su ngeen ko ëndé ënd ci ay tektal ënd ci ay mbir yu woor mu ne ko ñu bayyi téré bi nga xamné ci lañu nek muy alquran te top leen ci téré bi nga xamné moy yeen bi ngeen ëndi te jëlé ko fa yalla te ëndi ko fu woor lool la subhanahu wa ta'ala digal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu fekk leen ci fa in lam yastajibu laka suñu la wuyu wut fa in lam yastajibu laka bu fekke wuyu wuñu la manam bu fekke andi luñu la téré bobu nga xamne dañu bëgg mu gëna jup alquran gëna jup tawrat te joge fa yalla suñu la ko andi wul fa alam na nga xamne inma yattabi'una ahwaahum seeni banex dong lañu top suñu fi baye alquran baye fi tawrat te andi wuñ lu gëna jup alquran andi wuñ lu gëna jup tawrat ba nopi top leñu top nak legi su baba nak inma yattabi'una ahwaahum seen banex lañu top te koy top banexam nak mom logi su baba ku xulok mom ya ko toj waman adallu ken gënta sanku nak mim manittaba'a hawaahu ki top banexam bi ghayri hudam min Allah te deppo wut ak njub gu joge ci yalla ki top banexam li mom neex mom lay top do ci set ndax ci yalla joge do ci set ndax xam xam la xana dang koy top rek ngir top sa banex ah yalla neena kuy top banexam bi ghayri hudan min Allah neena koka mo gëna sanku ci nit ñi waman adallu ken gënta sanku mimman ittaba'a hawaa'u bi ghayri hudan min Allah inna Allah yalla la yahdi du jubal al qawma nit ñan azalimina toñ kadiya suratul qasas aya jurum fuk yalla neena kon al qawm azalimin nit ñi nga xamne ay toñ kat lañ yalla du len jubal du len jox hidayah motax nit ki bu fekke mi ngi julli di wax sa su nek ihdina siratal mustaqim yalla nang ma jubal ba nopi di toñ ak njub da koy def ihdina siratal mustaqim yalla nang ma jubal di ñaan njub waye sa su nek ngay toñ ak njub dalay def ndax yalla neena du jubal zalimuna toñ kat yi ginaaw du jubal toñ kat yi ku bëgg jub ku nek bëd bu set nga xey wax yalla ñaari yoon ihdina siratal mustaqim mu julik suba wax ñent yoon ihdina siratal mustaqim mu julik taksan nga wax ñent yoon ihdina siratal mustaqim mu julik tusbar kon ngeen bal nga wax ñett yoon julik timis ihdina siratal mustaqim wax ñent yoon julige ihdina siratal mustaqim ba nopi nek ci njubadi bo setlo bu bax da nga bok ci togn kat yi te inna Allah la yahdi al qawma azalimin yalla du jubal ñi nga xamne ay togn kat lañ suñu borom tabarak wa taala mi ngi ñuy netti mi ngi ñuy won mbir yu amna solo modi kon ki bëgg ak njub na bayyi togn dor nak di ñaan ak njub waye ginnaw suñu borom neena du jubal togn kat te bëd bu set nga ñaan ko fukk yoon ak juroom ñaar ngir mu jubal la so bayiwul togn du la jubal kon ñaan yi ngay ñaan day naaw rek ci jawu ji tabarkal suratul qasas ay juroom fukk walaqad wassalna jokkale nañ walaqad wassalna jokkale nañ lahum ci nit ñi al khawla wax ji lahum sa mbokk yi al khawla wax ji walaqad wassalna lahum al khawla ابن الجوزي من المعنى أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا ويخبر عن الأمم الخالية ولقد وصلنا جوكلنا لهم القول وخدي غخمنا القرآن بقرة بالناس وخدي دفع جوكلو بسار بينيوه نتلي لي بسار نيو نتلي واتكو مطلقو بسار نيو نتلي واتكو مطلقو لتخ لعلهم خير ني جانج القرآن يتذكرون نيمان تيوارو bay limuy téré tay di def li nga xamné mom lay diglé su ko défé ki def li alcorane di diglé tay bay limuy téré bu yaggé mu bok ci ñi gëm ci nit ñi té modi at-takhalli wa tahalli mudi sumé ku rek ak solo tabarkal sumé ku ci jikko ju alcorane téré nga sumé ku ci waye jikko ju alcorane wax nga solo ko bu yaggé nga bok ci ñi nga xamné ño gëna jup ci xéet bi tabarkal suratul qasas aya jurum fuku ak ñaar yalla neena allazina ataynahum ñi nga xamne joxon nañ leen alkitaba tere ba min qablihi lu jitu tere bi allazina ñi nga xamne ataynahum joxon nañ leen alkitaba tere ba tawrat wala injil min qablihi lu jitu tere bi hum te ñom yu'minuna bihi ñu gëm bi manam dañoo wacce ci ñom tawrat ñu gëm ko ñu wacce ci ñom alquran ñu gëm ko wala ñu wacce ci ñom injil ñu gëm ko ñu wacce ci ñom alquran ñu gëm ko neena ñoñu wa isa yutla alaihim te buñ jangé ci ñom alquran ji qalu ñu ne amanna bihi gëm nañ ko innahu alquran alhaq mom rek moy deug min rabbina joge ci suñu borom inna kunna nekkon nañ min qablihi lu jitu alquran muslimina di momatul yalla yalla mune ulaika ñi def lolu gemon sen tere alquran ñew ñu gem ko ulaika yu'tawna danañu len jox ajrahum senu pay marratayn ñaari yon ñaari yon la len yalla tabaaraku ta'ala di fay ndax dañu gem tere biñu wacce won ci ñom alquran ñew ñu gem ko kon nak yalla jox len ñaari pay pay giñu gem alquran ak pay giñu gemon sen tere bobé lolu dana am ci liggeyukaay ngor so xamni si dafa xey ba wacc ñu santat ko benen liggey bu dolli ku ci waxtom dañ koy fay ñaari fay fayu liggey biñ ko santone ba ci waxtu wowo ak fayu liggey bi nga xamne mom la dalu wat ci liggeyam xawma heure supplementaire ngeen koy tuddé xawma tabarkallah nonu waye nun la xaw mel suñu borom nit kon ci nekkon dembu ci gem tawrat wala mu nekk dembu ci gem injil mu ne alquran ñew mu gem ko ulaika yu'tawna ajrahum marratayn lutax bima sabaru ci sababu la nga xamne mom lañu muñoon bima sabaru ci sababu liñu muñoon wayadrauna danañu mëna fegalit bil hasanati ci lu ñaaw ci lu rafet kon as-sayyi'ata lu ñaaw wayadrauna as-sayyi'ata bil hasana nun lañ koy wax dañ koy xaddam wayadrauna ñuy jagn as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasana ci lu rafet manam ñooñu dañuy bax kon ba nga xamne bo leen defé lu ñaaw lu rafet lañ lay fayé wayadrauna as-sayyi'a bil hasana ndax fayu daganna waye togn la togn wu ñaaw nga fayal rafet bobo gëna dagan mo gëna neexit mo gëna bax nit ki ñew fekk la door la nga ne ko salli ala muhammad wala mu fel la nga ne ko salli ala muhammad nona gënon mu fel la nga fel ko donte fel la nga fel ko dagan na ndax anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn kon yadrauna as-sayyi'ata bil hasana tabarkallah nga def ko lu ñaaw mu fayé la lu rafet ndax ndab lu ne la fa nek mo cey touro ndab lu ne la fa nek cey touro nit ki meuna nek togn kat togn la so nekuton togn kat do fayu waye su nit ki togné togn kat day fayu ni mom motax leg leg nga deg ben way ñew togn morom ja mba mu fil ko mba mu yakal ko mu ne ko bodé dof gëno ma dof mu nek ñaar dof dof bi nga xamne mo ñew fekk ki mu togn ko ak dof bi nga xamne mo ne ko gënoo ma dof ñu daal di nekk ñaar dof bu ko defé dof yi day bari lool tabarkallah té nak wayadrauna as-sayyi'ata bil hasana mom day dindi lool té da koy safara wa mimma rizqnahum yunfiqun té it lañ leen jox lu ne dañ cey joxe wa mimma ci la nga xamne rizqnahum wursagal nañ leen ko yunfiquna dañ cey joxe loolu aw melo lay doon wala ay melo lay doon ci seeni melo ñom ñi nga xamne gëmoon nañu dembu gëm tay suratu al-qasas aya juroom fuk ak ñent wa isa sami'u buñu degge allah wa ampo wa isa sami'u suñu degge allah wa fama lagwu moy lepp lo xamne wax la joj amul ñariñ juñ ca mëna jariño tayit def ci amé xaalif bu dagan lolou la xolé tekki suñu déggé lahu jojé a'radu anhu dañ koy du moyu wa khalu ñu daldi wax ben wax bu am solo lana a'maluna ñomam suñu jëf ci aduna ñokoy mom ci barsak ñokoy mom alakhir lana a'maluna ñoy mom suñuy jëf ci aduna ñokoy mom barsak ñokoy mom alakhir walakum a'malukum yene mom seen jëf aduna yene koy mom barsak yene koy mom alakhir wax ju leer lana a'maluna walakum a'malukum seen jëf yi ngeen di jëf li ci rafet la ca ñaaw la ca jekk ak la ca jekkadi la ca jub ak la ca jubadi lepp lakum yene ko mom wala bok lana ñun ñoko mom walakum a'malukum yene seen jëf la ca jub ak la ca jubadi la ca jekk ak la ca jekkadi la ca ñaaw ak la ca ñaawadi lepp lakum yene ko mom lola alquran jangalon nañu ko ca suratul baqara tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat tabarakallah xéd wa demna yobul am gor gor len ba am lu ngeen yob salamun alaykum kon nak non rek la salamun alaykum barkel yalla nek ci yeen waye nak jublu wuñ ci ab nuyo salamun alaykum bi lam yuridu at-tahiyya nun lako az-zajjaj waxe ca tafsiram ba wa inma aradu baynana wa baynakum al-mutaraka manam kune bayyi sa morom dem ginaaw nanguulena and ci li nga xamni mom lañuy wote motax la nabtaghi al-jahilin la nabtaghi al-jahilin duñu sakku di and ak ñi nga xamni ñoy kaccoy di jema waxanti ak ñom wax ju jubut kon kanal musyrikuna yasubuna mu'mini ahli al-kitab wa yaquluna tabban lakum a'radtum 'an dinikum wa taraktumuhu wa fayariduna 'anhum wa yaquluna lana a'maluna wa lakum a'malukum ba deme ci tafsiru hashitu shawi 'ala al-jalalayn ca jukib ñettel ba khatum ñaari temer ak ñaar fuk ak ben non la ko fa waxe mune ahlul kitab ñi ci duggon ci diine ji mushrikone ñom li ñan don wax ne alku ngeen ndax bay ngeen seen diine di jema top lenen ñu leen waaw lol kay jarul khulo lana a'maluna wa lakum a'malukum ñomum suñu jëf ngeen mom seen jëf kon nak lana batahi al-jahil ay ji ñu bëgg jang muy innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha bo demé ci tafsir buñu wax zadul masir genn nañ ci hadith bo xamni muslim natile nako tafsir ba ci khatum ñaari témèr ak fanwer ak ben jukib jurom ben dina abou talib bi nga xamé né nek na ci sokrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci mom ne ko ya am qul la ilaha illa allah ushhidu lak biha yawm al qiyamah bayi dama bëgg nga wax la ilaha illa allah ci salalu sokrat bi su ko defé bu yawm al qiyamati dina ci mëna taxaw sédel la ci ba sawé la lolu ngeen di wax dina la mëna plaidel dana mëna nek sa avocat taxaw sa digënté ak sawara bayi su fekke wax nga la ilaha illa allah nani fa qala abu talib لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت عينك منكو سو فكون بنيما كوما ايبل نان سا باي جامبار لا وون وايي باموي فاتو دافا تياليت نان تيب موكو تاخ واخ ليم واخ منكون دانا ساخال واخ جيغا واخ فانزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يعني علماء يو خمني أي علماء لنيو دينيو وخني أمني دونونو أبو طالب مينجي فاتو تي الإسلام نخ لغون نتي وايه سيرة داي ودي لولو استوار داي ودي لولو agitam sanadu sahih bo xamni bi dafa ñew ci hadith day weddi lolu li nga xamne mom la ulama yi saxal ci ahlul hadith ak ahlus sirah ahlut tarikh ak yoyep li saxal moy mautuhu bi khairil islam lolou tam bo demé ci téré bindikat yi suñu mak ñek ñoñu non lañ ci bindé ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in yalla ne yonenti bi so gisé sa wayjur wi nga tim mu nara genn aduna ci ni nga bëgg mu fekk la ci li nga nek mu gantu la ci innaka ndaxte yow la tahdi man ahbabta do jubal kula neex do jubal kula neex hidaya bi nga xamne mom nga yor moy innaka la tahdi ila siratim mustaqim manam ki nga xamne dafa nek jeppal bëgg dem fo xamne moy hôpital principal wala fenen ben hidaya nga ko manal waye mënulo ko benen bi nga ko manal moy ne ko demal arekar sangam nga jël fa pé sangam lolu nga ko manal amma nak duggu ca pé ba deug bi yek tok japp njamuram ba fa mu wara wacc fa duggu ca famuy sét lolu mune am na ko nekkul ci sa loxo yow kon ñaari hidaya mo am fofu hidaya bo xamne irshad la ak hidaya bo xamne tawfiq la hidaya bo xamne yow dal man nga ko defal nit ki moy war ko bam bayilu bam wala ci misal mi wadon wax legi wax ko bamu nango dem ci famuy jele lamuy war yek ci pour dem famuy dem lola mom man nga ko am man nak sam ko ba xalis ba ci poste ba nga samale ko mu yek tok yek baña wacc wala mu baña daanu wala mu baña reer lol nak mom muneko yorloko motax ñaari baat yi melni lu am ay safano te fekk amul ay safano da ngay defene alquran dafa am ben contradiction ndax innaka la tahdi yow do jubale ba nopi ne ko innaka la tahdi yow da nga jubale so len degge ñom ñaar da ngay def dafa am ak safano fekk ne safano neeku ci jubale gele muneko dang ko def deug la moy man nga ni nit ki tektal na la bo bëggona dem ci defem foy jaar waye nak yobul ci nak muna muneko lol mom munuloko motax hidaya ba nga man moy tektal ko famuy jaar ba dem fa waye nak yobuko mom munoko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah waya yalla yahdi man yasha yalla moy jubal kuko neex ci jubal gogi salawatullahi wa salamu alayk muné kon jubal gogu yow munuloko wa huwa yalla mom rek a'lamu bil muhtadin mo xam ñi nga xam ni ñoy jub suratul qasas ay jurom fuku ak jurom ben la taqdir ala qalqil hidayati fihi thumma qala wala tunafi bayna hazaini aw bayna hadha wa bayna qawlihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim lolu mufassiruni nun lako nun lañu ko firé wa khalu wa mak ñune inna tabi'il huda buñu toppé l'islam ma'aka andak yow yunent bi li tax nanguñu ko moy mutakhattafu min ardina dañuy fukk ci suñu rew mi dañu yunent bi alayhi salatu wassalam li ngay wote gem nañ ko li ngay wote bëgg nañ ko ay jikko yu bax mo ci nek njangale mu yiw mo ci nek waye suñu baye liñu nekkon aada yek yep top ci la ci li nga yore mutakhattaf min ardina dañ ñuy fëkk ci suñu soof dañ ñuy fëkk moy kon su boba yow da nga bëgg politique biñu nekk ñu bayiko teureelin wuñu nekk ñu bayiko aada ji nonu nangam nangam kon dal liñu man moy nañu na ci liñu nekk nga nekk ci li nga nekk ndax buñu ande ak yow ci lolu mën na am l'islam bi def ni nangam nangam suñu borom tontu len tontu lu am solo awalam numakkin lahum mu ndax du ñun ñoleen jappandalal haraman urum bo xamne amina bu am kulute la hurum bu am sécurité hurum makkatul mukarrama haraman amina hurum la bo xamne bi jamono al ulama so masana togn bo dewe duggu ci raw ndax hurum amin bo bisu tay bi barab la bo xamne da nga fa rerle xaliss bu bari gifat ko neew na ci barab yi nga xamne du ñoom nga reer la fa lu tol nonu gis ko barab la bo xamne muy xorum bi li wër kaaba gi nit gañ la fa ba nopi ne la ma tay bari wu fa barab la bo xamne seen fa ñaar ñuy xulo kenn ku nekk di door sa morom ci kanam bari wu fa